कर्ज है फिसला है ये फिर हाथ से। कल उसका रहा अब है तेरा इस रात से। दिल खुद गर्ज है फिसला है ये फिर हाथ से। कल उसका रहा अब है आ गया यूं नजर में जैसे सुबह दोपहर में। मदहोशी यूं ही नहीं दिल पे छाई नियत ने ली अंगड़ाई।